لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فالمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. برابر نہیں ہیں مومنین میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں غیر اولی الضرر جنہیں عذر نہیں ہے, مسلمانوں میں سے جنہیں عذر نہیں ہے اور گھر بیٹھے ہیں وہ, اور مسلمانوں میں سے وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں, یہ دونوں گروہ ایمان والوں کے برابر نہیں ہیں. اللہ پاک نے فضیلت دی ہے ان ایمان والوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, ان مسلمانوں پر کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے ہیں, فضیلت دی ہے درجے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو, گھر بیٹھنے والے مسلمانوں پر بہت بڑا اجر دے کے, درجات من ہو اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں مجاہدین کے, اور مغفرت ہو جاتی ہے مجاہدین کی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ملتی ہے ان کو, اور اللہ پاک مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. بات چل رہی تھی کل کے سبق میں کہ کوئی اسلام پیش کرے تو اس کی تفتیش کر لو. کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا, وہ مسلمان کہلائے, لیکن قبلہ ایک ہے مسلمان کہلاتا ہے, لیکن بدیات دین ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار بھی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن کہتا ہے آخرت کوئی نہیں ہے, تو بے شک قبلہ ایک ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی کافر کہلائے گا کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک اہم چیز کا انکار کیا ہے. یہی اصول ہے تمام چیزیں. آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت ایمان والوں کی وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتی ہے, کافروں کے ساتھ قتال کرتی ہے, مقابلہ کرتی ہے, اور ایک مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتی, اپنے گھروں میں نماز روزہ دیگر نیکیوں کے کام وہ ایمان والے کر رہے ہیں لیکن جہاد میں بالفعل مصروف نہیں ہے. تو جو گروہ مسلمانوں کا جہاد میں مصروف ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہے ان مسلمانوں کے مقابلے میں کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے ہیں جہاد نہیں کر رہے. یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہ پتہ دے رہی ہے کہ جہاد فرض کفایہ جب ہوتا ہے, کہ ٹھیک ہے جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں صحیح ہے, لیکن جو جہاد کرنے گئے ہیں ان کو ثواب زیادہ ہے. وہ جو گھر بیٹھے ہیں ان پر ناراضگی نہیں فرمائی, یہ فرمایا کہ گھر بیٹھنے والے مسلمانوں پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. گھر بیٹھنے والوں پر قرآن مجید نے ناراضگی نہیں فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض جہاد فرض کفایہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ جہاد فرض کفایہ اس کی تعریف یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان جہاد میں مصروف ہیں اور باقی گھروں میں ہیں, تو ضرورت نہیں ہے وہاں پر اور مجاہدین کی, مسلمانوں کی سرحد محفوظ ہے, کوئی حملہ نہیں کر سک رہا, یا کوئی حملہ کر بھی دیتا ہے تو جو مجاہدین وہاں بارڈر پر ہیں وہ ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں, انہیں مشکل نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کے لیے بیٹھنا جائز ہے. ایسی صورت میں یہ جہاد فرض کفایہ کہلاتا ہے, کے چند لوگ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ فریضہ ادا ہو رہا ہے جیسے جنازے کی بات ہے کہ محلے میں سے چند لوگ کفن دفن جنازے میں شریک ہو گئے سب کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا جیسے ایمان اسلام کی باتیں پڑھنا علم دین پڑھنا قرآن مجید پڑھنا اس کی تفسیر پڑھنا اگر علاقے میں سے چند لوگ پڑھ رہے ہیں تو سب علاقے والوں کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو پھر گنہگار ہوں گے جیسے کوئی بھی جنازہ نہ پڑھنے والا ہو تو سارا علاقہ گنہگار ہوگا یہاں جہاد گویا فرض کفایہ کی بات ہے تبھی تو جو گھر بیٹھے ہیں ان پر ناراضگی نہیں ہے اگر مسلمانوں کی وہ مجاہدین والی جماعت جہاد والی جماعت جو کافروں کے ساتھ مقابلے میں ہے وہ کم پڑ رہی ہے کافروں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تو پھر جو قریب مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس علاقے کے قریب جو مسلمان آباد ہیں اگر وہ قریب والے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور کرتے ہیں کر رہے ہیں تو وہ ناکام ہی ہے تو پھر ساتھ والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور یہ جو ناکافی ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں مسلمان اور ساتھ والوں پر پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے پھر یہ جہاد فرض کفایہ نہیں رہتا جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ جب ساتھ والے جو مسلمان ہیں وہ دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور وہ حملے کو روک نہیں سک رہے دشمن کافر غالب آتا جا رہا ہے تو ساتھ والے مسلمانوں پر پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں اور تاکہ کفر کی جو یلغار کامیاب ہو رہی ہے وہ کامیاب نہ ہو ایسی صورت میں کہ جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے مسلمانوں پر پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں پھر بچوں کو والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں یا کوئی اور کسی کی اجازت یا گھر میں جی وہ کمانے والا کوئی نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے ایسی کوئی صورت نہیں ہے ہر کسی پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب دشمن نے حملہ کیا اور ساتھ والے لوگ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کمزور ہیں اور دشمن غالب آتا جا رہا ہے دوسری بات اس سے اہم ہے اگر مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور ناز بزدلی کی وجہ سے مسلمان جہاد کے لیے نہیں جاتے تو یہ گھروں میں بیٹھ کر جو مرضی کرتے رہیں کوئی عبادت ان کی نہیں ہے کیوں اس وقت شریعت کی طرف سے ان کے اوپر آدت یہ ہے کہ تمہارے اوپر جہاد فرض عین ہو چکا ہے اور یہ گھر بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں بے شک پڑھتے رہیں کچھ فائدہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے فریضے کے تارک ہو رہے ہیں جہاد فرض کفایہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے اس صورت میں اگر گھر میں بیٹھ کر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے مصروف ہے نفل کر رہا ٹھیک ہے اس کی بات قبول ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے وہ جو مقابلے میں کافروں کے ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں تدارک ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو رہی ہے کام پورا ہے پھر تو ٹھیک ہے یہ تو بات مسئلے کی ہے جو یہاں کے عید کے مطابق بات ہے رہی بات کہ ہم جس مخمصے میں ہیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے اوپر کیا ہے جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے کہ دشمن تو جدھر بھی حملہ کرتا ہے دشمن ہی کامیاب ہے مسلمان تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہے اگر دشمن نے حملہ کیا افغانستان پر تو وہ کامیاب ہی ہے ساروں کو مار دار دیا سب کچھ تباہ کر دیا اگر دشمن نے حملہ ہمارے ملک کے اوپر سائڈوں میں کیا ہوا تو وہ کامیاب ہی ہے ہم تو کامیاب نہیں ہیں ایسے ہی دشمن مسلمانوں کے کسی ملک پر حملہ کر رہا ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے وہ تو بندہ ختم ہی نہیں وہ اس کا جاتا ہی نہیں ہے وہ خود ہی جہاز حملے کر کے تباہ کر دیتے ہیں اس موجودہ صورتحال میں جو ہم گزر رہے ہیں دوستو بہت مشکلات میں ہیں اس میں دو گروہ جو گروہ علماء کا جہاد میں بالفعل مصروف ہے یعنی مجاہدین کی کوئی جماعت ہے یا مجاہدین کے علماء ہیں اور جہاد میں وہ بالفعل مصروف ہے ان کی تحقیق تیقن کے ساتھ اصرار کے ساتھ عزم کے ساتھ یہ ہے اس وقت پورے عالم اسلام کے اوپر جہاد فرض عین ہے کہ مسلمان ہر جگہ میں ناکام ہے تو سب مسلمانوں پر تمام عالم اسلام پر اور تمام بادشاہوں پر فوج پر سب پر جہاد فرض عین ہے کہ دشمن کی جو یلغار ہے وہ وہاں کے لوگ روک نہیں سکتے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے, فلسطین کی بات ہو, افغانستان کی بات ہے, کشمیر کی بات ہے, یا اندرونی بات ریاستوں کی بات ہے, یہی بات ہے کہ دشمن غالب ہے. یہ جو مجاہدین علماء جو جہاد میں بالفعل مصروف ہیں ان کا یہ کہنا ہے, اور اس پر وہ پکے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے. جو علماء کہ جو اس سے متعلق ہیں کہ جہاد کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن بالفعل اتنے مصروف نہیں ہے جہاد میں جیسے کہ وہ لوگ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے, جہاد فرض کفایہ ہے اب بھی. اور فرض عین ہونے کی جہاں یہ شرط ہے کہ مسلمان مغلوب ہو تو اس کی مدد کے لیے دوسروں کو جانا ہے, وہاں ایک شرط یہ بھی ہے جہاد فرض عین ہونے کی کہ مسلمانوں کا کوئی قائد ہو, کوئی امیر المؤمنین ہو, کوئی سپہ سالار ہو اور وہ ان کی قیادت کر رہا ہو, ان مجاہدین کی وہ مسلمانوں کا سربراہ ہو, اہم وہ ان کی قیادت کر رہا ہو, اور وہ قیادت کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے عالم اسلام کو یا ساتھ والے اس ملک کو کہ ہم اس وقت جس دشمن کے مقابلے میں ہیں ہم ناکافی ہیں, تو پھر سائڈ والے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. جب وہ سائڈ والے بھی نکل کھڑے ہوئے کافروں کے مقابلے میں اور وہ بھی ناکام ہو جائیں, ناکافی ہوں اور دشمن غالب آ رہا ہے, تو پھر وہ اعلان کرے گا مسلمانوں کا قائد اور سپہ سالار کہ ساتھ والے لوگ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم ناکافی ہیں. یہ شرط مفقود ہے کہ مسلمانوں کا بے شک کہیں جہاد جزوی طور پر ممکن کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا, لیکن قائد نہیں ہے. اور جزیات اور شخصی طور پر جو پہلے پہلے بن کے لوگ کچھ کر رہے ہیں تو یہ اس سے نقصان ہے فائدہ نہیں ہے, اور جب نقصان غالب ہو اور فائدہ کم ہو یا ہو ہی نہیں تو ایسی صورت میں جہاد کی اجازت بھی نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے آپ کو خواہ نخواہ ہلاکت میں مت ڈالو, کہ جب یہ پورا یقین ہے کہ دشمن ہر حال میں غالب آئے گا اور ہمارے بندوں کو مارے گا, لہذا پہلے اجتماعیت ہو. قوت دو چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہے, ایک اجتماعیت ہو اور دوسرا آپس میں اتفاق ہو, کہ تمام اتفاق کے ساتھ ایک قائد منتخب کریں, سپہ سالار منتخب کریں اور وہ دشمن کو للکارے, یا دشمن جب حملہ کرے تو وہ دفاع میں تیار ہو اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتا جائے. یہ ان علماء کا کہنا ہے جو بالفعل جہاد میں پوری طرح شریک نہیں ہیں, جس بھی طور پر جہاد کے حالات سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض عین نہیں ہے, اس وقت بھی فرض کفایہ ہی ہے. اور جو اگر آپ بالفعل ہیں میں نے بتایا کہ وہ جہاد کو فرض عین کہتے ہیں. جو بندہ مبتلا بھی نہ ہو, وہ غیر جانبدار ہو نا, اس کے فتوے میں قوت ہوتی ہے. جامع فریدیہ میں پڑھاتا تھا تو امریکہ کے کسی بندے کا کوئی فتویٰ تھا, یعنی پاکستانی مسلمان کا, کوئی طلاق ولاق کا کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں سے بیوی نہ ہو تو ادھر شادی آسانی سے ہو جاتی ہے, یا اس طرح آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے اور طلاق ہو چکی ہے اور یوں میں نے طلاقیں دی ہیں. امبیسی والوں نے ان کو انکوائری حاصل کی اس سے اور اس نے یہ ثبوت دیا, اور اسلامی یونیورسٹی سے یہ جو اس سے اس نے فتویٰ مانگا اور انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے اس کی بیوی تھی اور طلاق ہو چکی ہے. اس وقت کے لحاظ سے جو سفیر تھا جو ان کا عملہ تحقیق کا تھا, اس بندے نے جب جواب دیا نا کہ میری بیوی تھی اور طلاق ہو گئی اور اتنا زمانہ ہو گیا اور فلان ہو گیا اسلامی یونیورسٹی سے, تو اس وقت کے جو امریکی کافر عملہ تھا اس نے کہا کہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کا فتویٰ نہیں چاہیے, یہ تو حکومت کی ہے, فتویٰ ایسے ادارے کا چاہیے جو حکومتی نہ ہو اور آزادانہ طور پر فتویٰ دیتا ہو, اس کو کسی کا ڈر نہیں کسی سے لالچ نہیں. تو اس بندے نے کہا کہ ہمارے ادھر تو پھر جامع فریدیہ ہے, اس نے کہا امریکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جامع فریدیہ کا فتویٰ لاؤ ہمیں اعتبار ہے اس کے اوپر. پھر وہاں سے اس نے فتویٰ لیا اور وہ فتویٰ معتبر سمجھا گیا کہ اس میں کوئی حکومتی بات نہیں ہے, کوئی کسی کی جانبداری نہیں ہے, آزاد ہے. تو جو علماء محقق علماء جو بالفعل پوری طرح مصروف نہیں ہے بالکل کہ وہ ایک تحقیقی میدان میں کام کرتے ہیں, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس وقت جہاد فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے. فرض عین جہاد میں قائد ضروری ہے, اور قائد کے بغیر پھر وہ چیز ترتیب نہیں دے پاتی کہ جس طریقے سے ایک سمجھداری کے ساتھ غلبہ حاصل ہوتا ہے. ہمیشہ مجاہدین کے ساتھ مدد اللہ پاک کی ہوتی ہے ہر دور میں, یہی رہا زمانہ اسلام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لے کر آج تک یہی بات ہے, مجاہدین کے ساتھ مدد اللہ پاک کی ہوتی ہے, ورنہ ہمیشہ مجاہدین تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. لیکن جہاں کہیں بھی مجاہدین نے ذوق آیا, ناکامی ہوئی, شکست کا سامنا ہوا, وہاں پر جب شکست والے امور پر غور و فکر کیا گیا تو اس میں اہم وہ امر کہ جس میں سستی ہو گئی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, وہ امر اہم یہی سامنے آیا کہ امیر کی کامل اتباع نہیں ہوئی. فضل احد میں اگر تھوڑا نقصان ہوا تو وہاں بھی کامل امیر کی, یعنی دو باتیں اہم ہیں, ایک امیر کا ہونا اور دوسری یہ بات ہے کہ امیر کی اتباع کامل ہونا. جب امیر بنایا جاتا ہے وہ تمام چیزوں پر حاوی اس کی نظر ہوتی ہے, وہ متقی ہو, صلاحیت والا ہو, علم والا ہو. تو بات یہ ہے کہ امیر کی اتباع جہاں کہیں کم ہوئی وہاں پر شکست ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت آپ کے دور میں 10 سال دور میں بہت غزوات ہوئے, بہت سلیے آپ نے بھیجے جو 35-36 یوں ہے اور کچھ 42 کے اتنے اس طرح ہیں, اور چند ایک میں شکست کا سامنا ہوا. اور وہاں ان امور میں اگر دیکھا جائے تو یا کوئی دھوکہ تھا ان کی طرف سے اور یا یہ کہ امیر کی اتباع میں کمی ہوئی. ان شاء اللہ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی جہاد کی فضیلت کے متعلق, اور یہ بات ہوئی کہ اس ایت میں جو مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہوا کہ وہ دوسرے مومنین سے فضیلت کے لحاظ سے زیادہ ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایت جب نازل ہوئی اس وقت جہاد فرض کفایہ تھا. تبھی تو اس ایت میں یہ فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فی الجملہ فضیلت ہے, یعنی جہاد نہ کرنے والوں کی وہ مذمت نہیں بیان کی ہے, بس یہ کہا کہ جو کر رہے ہیں ان پر فضیلت ہے. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے جہاد بدر میں شرکت کی ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو بدر کے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. اور یہ مسلم بات ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری اعلان کیا تھا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے, اور بعض اس میں پھر آ گئے اور بعض نہیں آئے. کوئی اس میں سختی نہیں تھی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان میں سختی تھی, لیکن فضیلت میں غزوہ بدر والے زیادہ بڑھ گئے. اور بعض دفعہ وہ نیکی جو انسان کے ذمہ فرض اور واجب نہیں ہوتی اس کے بدال آنے میں نیکی فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے بمقابل اس نیکی کے جو انسان کے ذمہ تو وہ ضروری ہوتی ہے ویسی فرض ہے. بعض اصحاب سیر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ہاں اتنے مقرب ہیں صحابہ کرام سب مقرب ہیں, ان میں یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ جو بدر کے شریک صحابہ کرام تھے بعد میں ان سے کبھی کوئی ایسی خلاف اولا یا خط اجتہادی ہوئی بھی ہے نا, اور آپ کے سامنے وہ شکایت بھی آئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بدر کے حاضرین میں سے ہے ان کو معاف, کیونکہ یہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور ان کی فضیلت زیادہ ہے. تو بعض آپ نے صحت کریمہ کو غزوہ بدر کے متعلق فرمایا کہ جو شریک ہو گئے وہ فضیلت میں آگے چلے گئے, جو نہ شریک ہو سکے وہ فضیلت میں رہ گئے. اور وہ کلن وعد اللہ الحسنی, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں اللہ پاک نے سب کے لیے وعدہ جنت کا کیا ہوا ہے. اس ایت نے کمال کام کیا, یعنی بدر کے شریک جو صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت بیان ہوئی نا, وہ 313 کے لگ بھگ ہیں, بعد میں 315 لکھے, لیکن جو بدر میں شریک نہیں ہوئے صحابہ کرام ان کی کوئی توہین نہ کر دے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ جتنی جماعت ہے نبی کی اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے, ہیں سارے جنتی. کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ بدر کے شریک کو تو مانو اور جو بدر میں شریک نہیں ہوئے صحابہ کرام ان کو آپ نہ مانو. نہیں, وکل وعد اللہ الحسنا, ہے سب جنتی. اب یہ اس مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں, سو ایک ادنا درجہ ہے, دوسرا درجہ ہے, تیسرا درجہ ہے. جو مجاہد کو, شہید کو جو جنت ملے گی اس کا درجہ عام جنتی جو مجاہد نہیں ہے, شہید نہیں ہوا, اس کے مقابلے میں مجاہد کا درجہ جنت والا اونچا ہوگا. اور یہ یاد رکھو کہ جنت کا ایک درجہ وہ زمین و آسمان سے کئی گنا زیادہ ہو, تفاوت ہوگا, اتنا بڑا درجہ ہوگا. پھر فرمایا کہ اچھا تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, یہ درمیانی جنت ہے, اوسط درجہ جنت ہے, اعلیٰ جنت ہے, عرش کے قریب ہے, اور عرش کے قریب سے ہی جنت کے درجہ شروع ہوتے ہیں. تو یہ جنت جو جنت الفردوس ہے یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے, لہذا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, خیر الامور اوسطہ. تو بعض حضرات نے تو یہ بات کہی کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو بدر میں شریک ہوئے. اور دیکھو سوال کا جواب کیسے دیا اللہ نے, علیم بذات صدور, الان کما کان, اللہ کو سب پتا ہے نا کہ کل کوئی ایسا گروہ بھی آئے گا جو صحابہ کو نہیں مانے گا کہ وہ زیادہ تھے اور یوں تھے اور یہ کمزور ہو گئے تھے یا اس طرح ہو گئے تھے. فرمایا کل وعد اللہ الحسنی, بدر میں بے شک جو شریک نہیں ہوئے سب کے سب کا وعدہ, اس ان کے ساتھ میرا وعدہ جنت کا ہے. یہ سب صحابہ کے بارے میں فضیلت بیان ہوئی. غیر اولی الضرر سے بعض مفسرین نے ایک حدیث نقل کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ ہمارے ساتھ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور عذر کی وجہ سے, ان کو ثواب بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ہم شریک تھے تبوک میں, ہمیں ثواب ملا ہے. اور معذور کیا ہے؟ معذور وہ کہ جو نابینا ہو, اپاہج ہو, بیمار ہو, چلنے کے قابل نہ ہو, یہ معذوری اس وقت مستثنا تھی. اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ نابینا صحابی ہیں, اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں نابینا صحابی ہیں, یہ جب آپ جہاد کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے اور جہاد کی فضیلت اور یوں بیٹھنا نہیں ہے, اس انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم نابینا ہیں تو ہمارے لیے جہاد میں شرکت کا حکم کس درجے کا ہے؟ تو آپ نے یہ عہد فرمائی کہ بَيَسْتَوِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ, جو تکلیف والے لوگ ہیں ان کے علاوہ, معذور جو لوگ ہیں ان کے علاوہ, جو مسلمان باوجود استطاعت کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے ان پر شرکت والے مجاہدین کو فضیلت حاصل ہے, جہاد میں تو ان کو رخصت ملی. ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دوسری اذان یعنی نماز صبح کی نماز کی اذان کے مؤذن تھے, تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھی, اور آواز کے لحاظ سے بتایا ہوا تھا کہ جب حضرت بلال کی اذان ہو تو یہ تہجد کی اذان ہے, اس کے بعد روزہ رکھنے والے کھانا کھا سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز اور طرح کی اونچی تھی, خوبصورت بھی تھی, تو یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کبھی تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہ اس کے بعد کھانا کھانا ہے, اس کے بعد سحری بند کر دیتے ہیں, یہ صبح کی اذان دیتے تھے. یہ سوچنے کی بات ہے اور اس سوال کو سمجھنا ہے اور اس میں جواب کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہے. عرض کیا ایک دفعہ کہ حضرت میں نابینا ہوں, میرے لیے جماعت میں شرکت کس درجے کی ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ معذور ہو, آپ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, بس یہ اعلان ہو گیا, جواب ہو گیا اور ترتیب چلتی رہی. اس دوران حکم نازل ہو گیا. آپ نے عبداللہ ابن مکتوم سے پھر سوال کیا, عبداللہ بیٹھے ہیں, جی حضرت آپ کو مسجد کی اذان آپ کے گھر آتی ہے؟ جی حضرت آتی ہے. پانچ فرمایا پھر آپ معذور نہیں ہیں, آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا کر. میں نے آپ کو بتایا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ سوال کرنے والا شخص نابینا ہے اور نابینا کو جماعت کی رخصت نہیں ملی, ہمیں پھر کیسے مل سکتی ہے؟ اس وجہ سے جماعت کی نماز کو بہت اہمیت دو, اور ایک تو ثواب اس کا زیادہ ہے, ایمان کی تکمیل ہے اور ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور بعض احمد کا تو اس میں بہت سخت معاملہ ہے کہ نماز جماعت کے بغیر ہوتی نہیں. اس میں حنابلہ ہیں یعنی سعودی عرب والے جو لوگ ہیں, یہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. آپ جدھر جائیں گے ادھر سفر میں بھی ہیں تب بھی نماز پڑھا رہے ہیں گے, جدھر جائیں نماز کی اور مسجد ہی مسجد ہیں, اور اگر نہیں تو دفتر مسجد, کیوں کہ جماعت کے بغیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی جماعت کے بغیر. اور بعض حضرات کے نزدیک جماعت کی شرکت فرض عین ہے, فرض عین ہے جماعت نماز بعد جماعت کی شرکت, ان احادیث کی روشنی میں اور اس طرح کے سوال جواب میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے. یہ جو فقہا کے اصطلاحوں کا اختلاف ہوتا ہے, یہ حکم میں اختلاف نہیں ہوتا. مثلا بعض علماء کے نزدیک وتر فرض کفایہ ہیں, بعض علماء کے نزدیک وتر واجب ہیں, بعض علماء کے نزدیک وتر سنت ہیں. یہ اصطلاحوں میں اختلاف ہے, لیکن اگر کسی کے وتر رہ جائیں تو سب کے نزدیک قضا ہے, تو پھر کیا فرق ہوا کہ ایک سنت کہہ رہا ہے, فرض کفایہ کہہ رہا ہے, ایک واجب کہہ رہا ہے؟ یہ اصطلاح میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب کی اصطلاح ہی نہیں ہے, وہ سیدھا فرض ہوتا ہے یا سیدھی سنت ہوتی ہے, درمیان میں واجب کی اصطلاح نہیں ہے. اور امام حنیفہ کے نزدیک سنت موقعہ اور واجب کی اصطلاح ہے, لیکن حکم میں ایک طرح ہے. اور یہ نقصان یہ ہوا امام صاحب کے اس مسلک کا کہ سنت موقعہ ہے نا نماز با جماعت, تو آپ نے دیکھا ہے حنفی لوگ نماز با جماعت کے اتنے پابند نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں جی سنت ہے. حالانکہ یہ سنت موقعہ وہ اصطلاحی لفظ ہے, حقیقت میں نماز با جماعت ضروری ہے. اور بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز با جماعت رہی ہو, بہت کم ایسا ہوا. اگر یہ چیز سنت ہے اور اتنی بات نہیں ہے تو پھر بہت دفعہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوا. مرض کی حالت میں وہ چند نمازیں ہیں جن میں روک سکی, اور وہ بھی اتنی بڑی مرض تھی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے, اور عنود کی تھی, بے ہوشی کا عالم تھا, کہ جس میں انسان ویسے بھی مکلف نہیں رہتا جب بے ہوشی کی حالت ہو جائے تو. تو بات یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو معذور جہاد میں شریک نہیں ہوئے, ثواب میں وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور اس کے علاوہ جو غلطی جن سے ہوئی تھی اور اگر کے بغیر غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے آپ, ان کے ساتھ سخت راز ہوئے, جن کا غیر بارے میں واقعہ آتا ہے. مجاہد کی بہت فضیلت ہے. ایک مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کسی نے ایک مقام پہ تو حدیث یوں نقل ہوئی کہ آپ سے کسی نے سوال کیا تھا, اور دوسری کتابوں نے سوال کا ذکر نہیں کیا اور ویسے جناب کے فرمان کو نقل کیا ہے. سوال والی حدیث سنا دیتا ہوں. سوال یہ ہوا کہ حضرت جہاد کے موضوع پہ آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا عمل مجاہد کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. پھر ایک صحابی نے اس طرح پوچھا, حضرت کوئی بندہ بہت زیادہ نیک ہو, متقی ہو, تو مجاہد کے ثواب کے برابر, عمل کے برابر اس کا عمل ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں, ایک صورت ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے چلا گیا, جیسے گھر سے نکلا اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے, پہلے وہ ابھی تیر نہیں چلا رہا, تلوار نہیں چلا رہا, وہ مارکہ وجود میں نہیں آیا, یا آیا, جب تک وہ اپنے گھر کی حویلی میں قدم نہیں رکھے گا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے. اگر شہید ہو گیا تو آخرت میں کئی گھرانوں کی وہ سفارش کرے گا, شہید نہ بھی ہوا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے, وہ مجاہد غازی ہو گیا. تو اب یہ شخص تو پوری نیکی میں ہے, اگر مجاہد سوئے گا تو بھی نیکی میں ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد نے اگر کوئی گھوڑا پالا ہے اور وہ گھوڑا رسی میں باندھا ہوا ہے تو وہ چلتا ہے یوں, چلتا ہے یوں اس طرح, اور حتیٰ کہ اس کو حاجت ہوتی ہے پیشاب کی ہے اس طرح, یہ سب ثواب ہو رہا ہے اس مجاہد کی ذمہ لکھا جا رہا ہے. یہ سمجھانا مقصود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فصاحت و بلاغت اور نزاکت میں اپنی مثال کھوجتے, میرا جملہ سمجھنا, فصاحت و بلاغت اور نزاکت میں اپنی مثال کھوجتے. یہاں مجاہد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرے گھوڑے کے پیشاب کو وہ کرے گا تو ثواب لکھا جا رہا ہے. تو مجاہد کا اپنا, اگر وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے, پیشاب کے لیے جا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, آرام کر رہا ہے, مجاہد سر کی مالش کر رہا ہے, کنگھی کا, تو پھر برابری کا اندازہ ہے کہ مجاہد کے عمل اور ثواب کے برابر یہ شخص ہو گیا. تو ایسا ممکن نہیں ہے, یہ انسان ہے. اور دوسری کمزوریاں اس کے ساتھ ہیں, نیند بھی اس پر حملہ کرے گی, بھوک بھی حملہ کرے گی, ادھر ادھر بھی جائے گا, تو لہذا تمام وقت تو اس کا عبادت میں مصروف نہیں ہوا, مجاہد کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. بہرحال نے یہ بات کہی کہ وکان اللہ غفور رحیم, یا انشاءاللہ پھر بات کریں گے. بات چل رہی تھی کہ اس عید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے, کیونکہ یہاں یوں فرمایا کہ مجاہدین کو فضیلت حاصل ہے ان پر جنہوں نے جہاد نہیں کیا, اس وقت بالفعل جہاد میں شریک نہیں. شریعت میں کئی امور فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں, جس طریقے سے کہ جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے, آل محلہ کے اوپر چند لوگ اس میں تدفین میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی شریک نہ ہو تو پھر سارا محلہ گنہگار ہوگا. چند شریک ہو گئے تو سارے کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو گیا, ثواب تو ان کو ملے گا جنہوں نے یہ فریضہ ادا کیا ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ دیگر لوگ گنہگار نہیں ہوں. لیکن اگر جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھا, کفن دفن میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا اور یوں ہی وہ میت پڑا رہا, تو اس میں سارا محلہ گنہگار ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک زندہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھ اور میری موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے تاکہ نیک لوگوں کی جماعت میں میری روح نکلے تو اس میں کفن دفن جنازہ شریف وہ سعادت حاصل ہو جائے گی. اور جنازہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بعض حدیث میں یوں آتا ہے کہ 40 بندوں نے جنازہ پڑھ لیا تو اس میت کی مغفرت ہو جائے گی. بعض احادیث میں 100 بندوں نے صحیح جو نیک لوگ ہیں جنازے میں شرکت کی تو میت کی مغفرت ہو جائے گی. بعض نے کہا 7 صفحے ہوں گی, بعض نے اس طرح. بعض دفعہ میت کے نیک ہونے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ وہ خود اس درجے میں اللہ کا نیک اور اللہ کا ولی تھا. اور یہی فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کے جنازے میں شریک ہوا اور دفن میں شریک ہوا تو 2 قیراط ثواب ملے گا, اور اگر صرف ایک کام میں شریک ہوا جنازے میں اور دفن میں شریک نہیں ہوا تو 1 قیراط کا ثواب ملے گا. تو وہ پھر فرمایا کہ قیراط تم یہ نہ سمجھو یہ ہمارے والا قیراط ہے, 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے. تو اتنا بڑا ثواب ہے, اور اس میں بڑی یعنی پابندی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. ایک تو ثواب بہت زیادہ ہے, دوسرا مسلمان کا جو مسلمان کے اوپر حق ہے, آپ حضرات نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ سلام کا جواب دینا, دعوت کو قبول کرنا, چھینک کا جواب دینا, اور اس میں یہ ہے بیمار پرسی کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا, یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک شخص حقوق ادا کرتا ہے تو کل اس کا بھی کوئی حق ادا کرے گا, یہ ایک طبی بات ہے. جائے جو شخص کسی کا کام کرتا ہے اللہ پاک پھر اس کے کام کرتے ہیں. حدیث میں ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ, جو شخص کسی اپنے بھائی کی امداد میں لگ جاتا ہے کان اللہ فی عونہ, اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے کام بنا دیتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ شریعت میں کئی چیزیں فرض کفایہ ہیں, جیسے جہاد کی بات یہاں فرض کفایہ کی شکل میں کی, ایسی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ یا کوئی بھی فرض کفایہ ہو یا نفل نماز ہو, مستحب ہو, اگر بالفعل اس کی ادائیگی میں کوئی لوگ شریک ہو گئے تو شریک ہونے سے پہلے پہلے فرض کفایہ تھا. جب بالفعل شریک ہو گئے نا, اب نماز جنازہ پڑھنے لگ گئے, اب ان کے لیے فرض کفایہ نہیں رہا, ان کے لیے فرض عین ہو گیا. اب اگر جنازہ توڑیں گے بلا کسی وجہ سے مجبوری سے تو گنہگار, کیونکہ انہوں نے سب کا ذمہ خود لیا ہوا. یہی بات ہے کہ جو شخص نفل نماز نہ پڑھے گنہگار نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر نفل نماز پڑھتے پڑھتے ایک رکعت پڑھنے کے بعد توڑ دیتا ہے, اب توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اب اس نفل کو پورا کرے نفل کو, الا یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے توڑنے کا حکم ہے. ایسی ہی بات ہے کہ نفلی روزہ کوئی شخص نہ رکھے تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے نہ رکھنے سے. لیکن اگر نفلی روزہ رکھ کر دن کو توڑ دیتا ہے تو اس کے ذمہ قضا آئے گی, کہ اس حکم ہے ولا تبطلوا اعمالکم, قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے عمل کو توڑا نہ کرو, باطل نہ کیا کرو, باطل نہ ہونا توڑ دینا. تو جو شروع کیا ہے وہ اس کو مکمل کرنا لازم ہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جو فرض کفایہ ہیں, خواہ جنازہ ہے فرض کفایہ یا جہاد فرض کفایہ ہے اور کچھ لوگ شریک ہیں جہاد کر رہے ہیں, یا تدریس کا پڑھنے پڑھانے کا دین کے پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں کچھ لوگ متعلق ہیں, وہ تو کچھ لوگ آ گئے وہاں سے, کچھ لوگوں کا آنا یہ فرض کفایہ تھا, لیکن جب پڑھنے پڑھانے میں شریک ہو گئے تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو درمیان میں نہ چھوڑے. ایسے ہی کوئی تصنیف کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, کہ کسی نے اپنے ذمہ یہ شعبہ لیا ہے کہ وہ لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں, تبلیغ ہے, یہ فرض کفایہ ہے. دین کے بارے میں کوئی کتاب لکھنا, لوگوں کی رہنمائی کرنا, تصنیف, یہ فرض کفایہ ہے. اسی طریقے سے کہ سبق یوں قرآن مجید کا پڑھانا, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ اکثر مرتبہ فرض کفایہ ہوتا ہے, بعض وقت فرض عین ہو جاتا ہے جب زیادہ محتاجی ہو جائے, اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے. لیکن جب ایسے احوال آ جائیں تو بعض دفعہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے, جو اس دن بتا دیا تھا کہ ساتھ والے لوگ اگر کفر کے مقابلے کو نہیں روک سکتے تو پھر جو ساتھ والے مزید لوگ مسلمان ہیں ان کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں اس عید کے اندر یہ بتایا کہ جو جہاد والے لوگ ہیں ان کو فضیلت حاصل ہو گئی نہ جہاد کرنے والوں پر. تو میں نے بتایا کہ اسلام میں کئی چیزیں اور بھی فرض کفایہ ہیں اور ان کا ثواب زیادہ ہے. بعض چیزیں وہ فرض نہیں ہوتی, سنت ہوتی ہیں یا مستحب ہوتی ہیں یا فرض کفایہ ہوتی ہیں, کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے, لیکن کرنے والوں کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. مثلا فرض کفایہ ہے مسجد بنانا, سب لوگوں پر فرض کفایہ کہ چند لوگ مل کر مسجد بنا لیں گے, آل محلہ کے ذمہ سے یہ امر یہ حکم ثابت ہو جائے گا. لیکن ایک محلے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں مسجد کی ضرورت ہے اور کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا ہے مسجد بنانے کی طرف, تو سارا محلہ گنہگار ہوگا. یہی بات اور بھی رفائی کاموں کی ہوتی ہے کہ وہاں ایک مکتب کی ضرورت ہے, مدرسے کی ضرورت ہے کہ جہاں بچوں کو ضروری دینی تعلیم دی جائے, اور ایسی اس محلے میں کوئی صورت نہیں ہے تو نہیں بناتے ہیں, سارے گنہگار ہوں گے. چند لوگ مل کر بنا لیتے ہیں تو وہ فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. یہی بات کہ وہاں کوئی امدادی کاروائی طبی لحاظ سے کوئی ضرورت ہے, اگر حکومت کرے ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں اگر شاید حیثیت لوگ ہیں ان کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ اس علاقے کے لیے کچھ ضروری طبی کلینک وغیرہ ایسی کوئی چیز بنا لیں. یہی بات راستہ خراب ہے اور مسلمانوں کو تکلیف ہے, اس علاقے کے لوگ راستہ بنا سکتے ہیں تو ان کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہسپتال چھوٹا سا بنا سکتے ہیں, ان کے ذمہ فرض کفایہ ہے. پانی کا انتظام کر سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو مشکل ہے اور چند مالدار لوگ ہیں وہ مل کر ایک نلکا لگاتے ہیں, کوئی ٹوبویل لگا لیتے ہیں, کوئی ٹینکی بنا لیتے ہیں, تو ان کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے. ہاں جو لوگ کریں گے ان کو ثواب بہت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے پیاسے کو پانی پلا دیا, آخرت میں اللہ پاک اس پانی پلانے والے کو میدان حشر میں حوض کوثر سے پانی نصیب کریں گے, بہت ثواب کی بات ہے. میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں میں کہ لوگوں نے اپنے کوٹھی کے باہر کولر لگائے رہتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے گزریں گے تو پانی پیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو بعض جگہوں میں میں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے چھت کے اوپر نہ یوں دانے گرانے کا انتظام کیا کہ صبح کے ٹائم باجرے کے دانے تھوڑے اس طرح کے گندم کے دانے پھینک دیتے ہیں. جی کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ دن کو کوئی چڑیا وغیرہ کوئی کبوتر اڑتا ہوا گزرے گا تو چلو وہاں سے دانے کھا لیں گے, ثواب ملے, بہت اچھی بات ہے, ثواب کی بات. یہ چیزیں جو ہیں, یہ مدرسہ ہے, مسجد ہے, کوئی اسپتال چھوٹا سا ہے یا گلی راستہ صحیح کرنا ہے اور پانی کا انتظام ہے, یہ اہل علاقہ کے ذمہ فرض کفایا ہے. حکومت اگر کر رہی تو فرض وساطت ہو رہا ہے, لیکن نہیں کر رہے اور اہل علاقہ کے لوگ مل کر یہ رفائی کام کر سکتے ہیں تو ان کے ذمہ یہ لازم ہے وہ کریں. اگر نہیں کرتے ہیں اور سب کو اس میں تکلیف تکلیف ہے تو سارے گنہگار ہیں. دیکھو یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص دنیا سے فوت ہو گیا اور لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے, یہ بندہ بہت اچھا ہے جی, یہ بندہ بہت اچھا ہے, اس نے دیکھو یہ گلی بنائی تھی, اس نے دیکھو یہ نلکا لگوایا تھا, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا, ہسپتال ساتھ چلا جاتا تھا, پولیس میں ساتھ چلا جاتا تھا, ان کے کام کرایا تھا. فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اگر لوگوں کی زمانوں پر وہ اس بندے کے لیے خیر کے جملے آتے ہیں تو امید یہ ہے آخرت میں بھی اس کے ساتھ خیر کا ہی فیصلہ ہوگا. اور کسی کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ رفاع عامہ کے کاموں میں انسان شریک ہو جائے, تو پھر خود بخود دعائیں بھی ہوتی رہیں گی اور لوگوں کے درمیان میں تعریف بھی ہوتی رہے گی, ذکر خیر بھی ہوگا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کام کچھ نہ کیا جائے, اخبار میں بڑی سی ہماری تصویر آ جائے اور نیچے فلانا سوسائٹی اور ویلفیئر والا نام آ جائے, یوں نہیں, اخبار میں تصویر آئے یا نہ آئے, ادھر آخرت میں تصویر ہونی چاہیے, اس صحیفے میں اس عمال نامے میں نام لکھا ہونا چاہیے جو کل کام آئے گا. یہ اچھی پالیسی نہیں ہے کہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ گلیاں اور وہ روڈ کئی دفعہ ان کا سنگ بنیاد ہو چکا ہوتا ہے اور سنگ افتتاح بھی ہو چکا ہوتا ہے, ایسا نہیں. تو رفاع عامہ کے کاموں میں آل علاقہ اور محاورے محلہ ایسی کوئی تنظیم سی بنا لیں, یہی تو وجہ ہے نا. نماز باجماعت کی بہت فضیلتیں ہیں, اس میں ایک سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اور ہر نماز میں آ کر صبح کی نماز میں, عشاء کی نماز میں دعا سلام آپس میں ہوگا, گھر واقعیت کا اندازہ ہوگا اور ضرورت کا بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے محلے میں ضرورت کیا چیز ہے, کون لوگ غریب ہے ان کا اندازہ ہوگا ضرورت کیا ہے. تو 20,000 روپے کا فرض کرو ایک پانی کا کولر آتا ہے تو 15-20 بندے مل کر 1,000-1,000 روپے ڈال کر وہ پانی کا انتظام کر لیں, ثواب ان کو بھی ہے اور اچھی تعریف, یہ ایک مطلوب چیز ہے. یعنی انسان یہ تو نہ سوچے کہ لوگ میرے سامنے میری تعریف کریں, اس کو منع کیا گیا ہے, لیکن تعریف ہونا ہی اچھی چیز ہے, خود بخود لوگ کریں اس کی تعریف کی, یہ اچھا آدمی ہے, یہ مقصود ہے, یہ مطلوب ہے, اس سے اس کے اعمال اچھے ہوں گے, لیکن کام اچھا کرے گا تو لوگ خود بخود تعریف کریں گے, اس کے لیے اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بات فرض کفایا سے متعلق ہو رہی تھی کہ جہاد اس مقام پہ فرض کفایا, اور فرمایا جو لوگ شریک ہو گئے فلاں جہاد کے اندر ان کو درجہ زیادہ ہے. آگے بتایا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ بات صحابہ کرام کی ہے, سب صحابہ کرام جنتی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا, چلو اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تو اگلے میں ہو گئے, پہلے میں ہو گئے تو ان کا تو کام یہی تھا, زندگی کا مقصد انہوں نے سمجھا تھا دوستو, ہم نے نہیں سمجھا ہے. اور جب انسان زندگی کا مقصد سمجھ لے نا اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے. اور جس نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا نا وہ اپنی زندگی کو خود بنانا چاہتا ہے, نہ زندگی بنتی ہے نہ آخرت بنی. فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, جو مجاہدین ہیں ان کا بیٹھنے والوں پر بہت بڑی فضیلت ہے, کیونکہ سب کی طرف سے فرض کفایا ادا کرے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلامی سرحد کی ایک دن حفاظت کی, دنیا و ما فیہا سے لے کر صبح کے ٹائم, ایک دن پورا بھی نہیں, ایک وقت صبح کا ایک وقت شام کا, کسی نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ ثواب ہے. اس کی تشریح میں محدثین نے بات لکھی ہے کہ جتنے اس اسلامی خطے میں عبادت ہوئی ہے, کسی نے روزے رکھے کہ سکون کے ساتھ لوگ سوئے, تہجد کی نماز پڑھی, نوافل پڑھے, تلاوت کی اور نیک کام کیے, یہ جتنے مسلمانوں نے اپنے شہروں میں رہ کر نیک کام کیے ان سب کا ثواب اس مجاہد کو ہوتا ہے جو مجاہد اسلامی سرحد کے اوپر کھڑا ہو کر پایا دے رہا ہے. یہی فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا, تو جہاد کرنے والے نہ جہاد کرنے والوں پر اجر عظیم لے گئے. ایک تو یہ کہ مجاہد جب گیا جہاد میں پھر افیہ سے ہی واپس آ گیا تو تولدت ہو امو سب گناہ اس کے معاف ہو گئے. اب آئندہ خیال رکھے جیسے جہاد حج کی یا دیگر چیزوں کی فضیلت ہے. میں اس دن بتا رہا تھا کہ مجاہد کے تین باتیں یہاں پر کی, درجات منہ و مغفرتن و رحمہ. ایک تو مجاہد کو کئی درجے ملیں گے. چوبیسویں پارے میں ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, کہ جب سور پھونکی جائے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا. الا من شاء اللہ, مگر جس کو اللہ چاہے گا اس پر فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ استثناء ہے, حالانکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے استثناء کیا کہ جس کو میں چاہوں گا اس سور پھونکنے والے دن بھی اس پر فنا نہیں ہے. اور وہ فنا کیا ہے, کن پر نہیں ہے؟ وہ مجاہدین شہداء کے اوپر فنا نہیں ہے. شہداء پر موت نہیں ہے, جیسے دنیا میں قرآن مجید نے کہا کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جان دیتا ہے کہ ان کو ولا تقولوا امواتا, ان کو مردہ میت نہ کہو, بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, پر یقین وہ زندہ ہیں. اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ میدان حشر میں جب سور پھونکی گئی میدان حشر سے پہلے قیامت وقوع ہوا, اس وقت بھی ان پر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا, وہ بس احیاؤن, ان کو لقب مل چکا ہے وہ زندہ ہیں. تو ایک تو درجات منہ میں یہ بات ہے کہ وہ زندہ ہیں, دوسرا درجات منہ ان کی اپنی مغفرت ہو گئی, درجات منہ میں یہ بات ہے, اور کئی لوگوں کی سفارش کریں گے, یہ درجات منہ میں یہ بات ہے کہ میدان حشر میں ہر کوئی اپنے پسینے کی بدبو میں ڈوبا ہوا اور پریشان ہوگا, اور مجاہد اپنے خون کے قطرے کی خوشبو سے معطر ہوگا, وہ خوش و خرم ہوگا. یہ درجات منہ وہ مغفرتن. سب سے بڑی بات یہ ہے, شہادت کی موت مانگنی چاہیے, اور شہادت کی موت بڑے بڑے لوگوں نے مانگی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے کیا بات ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت مانگی ہے کہ اللہ رب کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں. کیوں؟ یہ ہمیں سبق دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں, دیگر سب صحابہ اکرام شہادت کی موت مانگتے ہیں. شہادت کی موت میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ حساب و کتاب کوئی نہیں, ورنہ دنیا کی عدالتوں میں انسان حساب و کتاب نہیں دے سکتا, آخرت کی عدالت میں حساب و کتاب بہت مشکل ہے. سب سے بڑا فائدہ شہید کو یہ ہوگا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. فرمایا مغفرتن و رحمہ, اور اللہ کے خصوصی رحم و کرم والی نظر کے سامنے ہوگا مجاہد اور شہید, تو اس کو احساس دیا جائے گا کہ یہ خاص لوگ ہیں. کیوں؟ اللہ خود زندہ ہے, اللہ کا دین زندہ ہے, اللہ کا کلام قرآن مجید زندہ ہے, اور قرآن مجید اور اسلام زندہ ہے. قرآن اور اسلام جو زندہ ہے, اس کو زندہ رکھنے اور کرنے کے لیے مجاہد نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا, اس لیے مجاہد بھی زندہ ہے. فرمایا رحمہ, یہ مہربانی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. بعض مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کو زبردستی ساتھ لایا تھا جو مکہ کے اندر تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ گے ورنہ ہم تمہیں ماریں گے بدر کے موقع پر. تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں زبردستی یہاں پر لے کے آئے, ہم تو نہیں چاہتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑیں. وہ پریشان تھے. تورات نے وکان اللہ غفور الرحیم میں بات یہ کی ہے کہ ان کے بارے میں ہے کہ تمہیں کافر زبردستی لے آئے تھے, تمہارا دل تو نہیں تھا, اس لیے اللہ معاف کرنے والا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ وکان اللہ غفور الرحیم, اس ایت کے تحت بعض حضرات نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا لیکن حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے, پیسہ نہیں تھا, غربت تھی, تو ہجرت نہیں کر سکے تھے. جب غزوہ بدر ہوا تو مشرکین مکہ نے ان کو زبردستی اپنے ساتھ شریک کیا, اور مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جب آ رہے تھے یہ سارے کافر ابو جہل کی قیادت میں, تو ان کو ساتھ لے آئے تھے, اور وہ بہت پریشان ہو گئے, جس میں کئی صحابہ اکرام کے نام مفسرین نے لکھے ہیں, قیس بن فاقہ, قیس بن ولید وغیرہ, کہ یہ حضرات آئے اور پریشان رہے کہ ہمارا تو دل نہیں تھا لیکن یہ ہمیں زبردستی لے آئے ہیں. تو اس پر جب آپ کے سامنے بات آئی تو یہ ایت آپ نے ان کے بارے میں فرمائی, وکان اللہ غفور الرحیم, یہ گویا کہ مجبوراً تم سے گناہ کرایا گیا ہے, دل نہیں چاہ رہا تھا, اللہ سے بس پھر بھی معافی چاہو, اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اس ایت کریمہ میں ایک بات یہ بیان کہی ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور ان کا عذر نہیں ہے جہاد کر رہے ہیں, ان لوگوں پر جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں تو فضیلت حاصل ہے. یعنی جو مسلمان معذور ہے اس پر جہاد فرض نہیں ہے. مثلا نابینا ہے یا اپاہج ہے یا اسی طرح بہت بوڑھا ہے کہ وہ خود اپنی صحت میں بھی محتاج ہے سہارے کا کہ جائے کہ وہ کہیں جا کے لڑائی کر سکے. تو نابینا ہے یا اپاہج ہے یا بہت بوڑھا ہے چل پھر نہیں سکتا, ایسے شخص پر جہاد فرض نہیں ہے. ایسے شخص پر اور بھی فرائض کئی ثابت ہو جاتے ہیں. مثلا نابینا شخص پر کہ اگر اس کے رہبر نہ ہو تو حج بھی فرض نہیں ہے. ایسی معذور شخص پر کہ صحت ہو جا سکتا ہو سفر کے لیے واپس آ سکتا ہو خرچہ ہو تب حج فرض ہے. تو جب یہ ترتیب نہیں تو اس پر یہ فرض نہیں. تو یہاں پر جو بیان فرمایا غیر اولی الضرر کہ جو بیمار ہے وہ معذور ہے نابینا ہو کر یا دوسرے سب, گویا کہ اس میں بیماری ان حضرات کے لیے ایک قسم کی رحمت بن کر ثابت ہوئی. ورنہ جہاد جب فرض ہو جائے تو کسی سے کسی کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور پھر سب کو نکلنا ہے, اور اگر کوئی نہیں نکلے گا تو بہت سخت گناہ ہے. لیکن یہ معذور شخص جو بیماری ہے کے اندر مبتلا ہیں یہ عند اللہ معاف ہیں, ان کو وہ اجر گھر بیٹھے ملتا رہے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کہ اس کے معمول ہے کچھ نوافل تلاوت کچھ ذکر و اذکار کرنے کے, لیکن سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اس کے یہ معمول چھوٹ جاتے ہیں, تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو وہ پورا ثواب ملتا ہے. جو سفر یا مرض کی وجہ سے اس کے معمول چھوٹ گئے بس اس کو وہ پورا ثواب اسی طرح ملے گا جیسے اس نے گویا کہ وہ معمول ادا کیے ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانوں کو نقل کیا مفسرین نے کہ آپ نے ایک جہاد سے واپسی میں صحابہ کرام کو واضح نصیحت کی تھی کہ دیکھو ہم جہاد سے واپس آئے ہیں تو یہ مقصد نہیں ہے کہ شریعت کے جو دیگر احکام ہیں ان سے ہم اب منزہ مبرہ ہو گئے ہیں فارغ ہو گئے ہیں, ہمارے ذمہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا. یعنی لوگ بعض دفعہ ایک اہم اور بڑی عبادت کر کے نا اس کے بعد سست ہو جاتے ہیں اور پھر جو فرض ہوتا ہے وہ بھی ادا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ کہ اتنی بڑی فضیلت والی عبادت کے جو ثمرات ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں سب لوگ تقریباً روزے کی پابندی رکھتے ہیں, اور پھر جیسے عید شروع ہوئی تو سستی شروع ہو گئی نمازوں میں بھی کہ اتنی بڑی عبادت جو کر لی تو آپ کیا. ایسی حج جب ادا کر لیتے ہیں حاجی صاحبان تو یکدم حاجی صاحبان میں سستی آ جاتی ہے, پھر حرم کی طرف نماز با جماعت کبھی کئی ساتھی اہتمام نہیں کرتے, ادھر ادھر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں, دیگر دعوتوں میں جدہ چلے گئے, یعنی بس ایک فرض ادا ہو گیا. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے سفر سے واپسی پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایک بہت بڑی عبادت تو ہے جہاد کہ اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی شان و شوکت یا حفاظت جہاد کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن دیگر احکام ہم سے وہ ختم نہیں کر دیے گئے, نماز کی ذکر اذکار کی اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کی وہ جو محنت ہے اور جہد ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اسی موقع پہ وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجعنا الی الجہاد الاصغر من الجہاد الاکبر, رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر, کہ ہم واپس آئے ہیں من الجہاد الاصغر چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں الی الجہاد الاکبر بڑے جہاد کی طرف. اور جہاد سے کون سے جہاد سے واپس آئے ہیں؟ جو دشمنوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں, یعنی دشمن کے خلاف جہاد کو آپ نے چھوٹا جہاد فرمایا. اور کس طرح واپس آئے ہیں؟ الی الجہاد الاکبر بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں. اور وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ نفس کا جہاد, نفس کے خلاف جہاد ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم پر عمل کرنا یہ اصل تو مسلمان کی تعریف ہے, اور ہر روز ہے یہ, ایک دن کی بات تو نہیں ہے. اور پھر نفس کا یا ماحول کا یا شیطان کا ایک مسلسل مقابلہ رہتا ہے نیکی بجا لانے والے شخص کے خلاف, تو اس نے ہر روز ہر وقت یہ مقابلہ جاری رکھنا ہے اور مقابلے میں غالب آتے رہنا ہے. تب وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, کوئی اور نیکی کے کام بھی کر سکتا ہے, گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. بڑا جہاد اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا کوئی دشمن ہے بھی صحیح یا نہیں, جبکہ اس کا اپنا نفس, نفس ہمارا جو ہے یہ برا نفس ہے اس کے ساتھ, پھر شیطانی وساوس ساتھ ہیں وہ بھی دشمن ہیں, ماحول اور رسم و رواج بھی مخالف ہوتے ہیں اکثر. تو ان کے ساتھ ہر روز مسلسل جہاد جاری رہتا ہے, اس لیے یہ جہاد بڑا ہے. وہ جہاد محدود ہوتا ہے اور اس جہاد کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جہاد ہے اور دشمن کے خلاف مقابلہ کرنا ہے, یعنی جب کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور عموماً اس جہاد کو اتنا ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا, اور یہ کہ ایک دن کا تو نہیں ہے, پوری زندگی کا ہے. یعنی اسلام میں تمام تعلیمات پر عمل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. جو ایک عارف نے کہا نا کہ مسلمان, میں جب سوچتا ہوں کہ مسلمان گردانم, کیوں دانم مسلمانم بلرزم, جب میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں پھر کانپنے لگ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ, کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. اس لیے جب میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں. یہ جہد مسلسل ہے, یہی وجہ ہے ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ تعالی, کہ مجاہد حقیقی وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں پابندی کے ساتھ متوجہ کرنے میں لگا رہتا ہے. کہ یہ نہیں کہ ایک نیکی آج کر لی ہے تو کل اس کی چھٹی کر دینی ہے, یا پھر نیکی کی حفاظت کرنی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسی ہی جب ہجرت کے موقع کی بات تھی تو ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہجرت یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انسان دار الکفر کو چھوڑ کر اور دار الاسلام کی طرف آتا ہے, بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی. لیکن ایک ہجرت اور بھی ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہر وقت متعلق ہے. فرمایا المہاجر من ہجر نفسہ من اللہ عنہ, کہ مہاجر وہ شخص ہے کہ جو چھوڑ دیتا ہے, ہجر کو میں نے چھوڑنا ہے, ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف آنا. تو مہاجر وہ شخص ہے, حقیقی مہاجر وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی جو منی آنے چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیا ہے, تو یہ حقیقی مہاجر ہے. جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا, دو اعمال صالحہ دو چیزوں کا نام ہے, نیکیوں کو بجا لانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اگر دونوں جانے ہیں, دونوں چیزیں حاصل ہیں تو تب تو یہ شخص نیک ہے, لیکن اگر نیکیوں کو بجا لاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو یہ نیکیاں بھی ضائع چلی جاتی ہیں. یا نیکی بجا ہی نہیں لاتا اور صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو بھی کامل نیک نہیں, عمل الصالحات میں دونوں چیزیں داخل ہیں. تو فرمایا درجات من ہو مغفرتا ورحمہ وکان اللہ غفور رحیم. ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ جو مجاہد ہے اس کو بھی اجر عظیم ہے جو کفار کے خلاف مقابلے میں جہاد کے لیے گیا ہے, لیکن جو شخص کے گھر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہا ہے اور جہاد کے اس کو موقع نہیں ہے, سوچ ہے فکر ہے جہاد کی, لیکن جب تک جہاد کے لیے نہیں بھی گیا تب بھی اپنے گھر میں وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اس کو بھی اجر عظیم ملتا رہتا ہے, اجر عظیم ملتا رہتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فوت ہوا اور اس نے کبھی جہاد بھی نہیں کیا اور کبھی جہاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں آئی, دعا بھی نہیں کی مجاہدین کے لیے, یا اس معاملے میں کوئی فکر ترغیب بھی نہیں دی اور کوئی اسباب مجاہدین کے لیے بھی اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ خود جہاد کیا نہ مجاہدین کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتا تھا مالی طور پر تو دعا تو کر سکتا تھا, دعا بھی نہیں کی, کوئی بہتر مشورہ بھی نہیں کیا, ترغیب بھی نہیں دی, اور مجاہدین کے لیے اسباب بھی کوئی کبھی اس نے مہیا نہیں کیے, تو مر گیا ماتا علن نفاق, یہ منافقوں والی موت مر گیا ہے. جہاد یہ ٹھیک ہے کہ بعض امور میں یہ فرض کفایہ رہتا ہے, لیکن جہاد اس طرح کا فرض کفایہ نہیں ہے جیسے کہ ہمیشہ ہی ایک فرض کفایہ ہی رہتا ہے. جیسے جنازے کی بات ہے, وہ ابتداءً اس کے لیے حکم ہی فرض کفایہ کا ہے. جہاد کی ایت بھی جہاں جہاد کو فرضیت کا حکم دیا گیا تو کتب علیکم القتال, جیسے کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے, لفظ کتب علیکم الصیام, اور جہاد کی فرضیت کا بھی کتب علیکم القتال کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا. جب کتب سے روزوں کی فرضیت کو پکا سمجھا جاتا ہے تو کتب علیکم القتال سے جہاد کی فرضیت کو پکا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ تو یہ فرمایا کہ مہاجر حقیقی وہ ہے کہ جس نے ما نہ اللہ عنہ کو چھوڑ دیا, اور مجاہد حقیقی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں وقف کر دیا ہے. تو فرمایا درجات من ہو مغفرت و رحمہ, کہ مجاہد کو کئی درجات ملیں گے. جو کل بات ہو رہی تھی فضیلت کے لحاظ سے, مجاہد واقعتاً بہت بڑی فضیلت کے حامل ہوتا ہے, لیکن صرف قسمت یہ ہے دوستو کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم تو یہ بات ہی نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت جہاد کہاں ہو رہا ہے اور واقعتاً کیا تکلیف ہے, ایسی مشکلات کے اندر ہیں. اور وہی حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کی ترتیب شروع کی تھی تو جو بڑے بڑے شہر تھے جن کو دارالاسلام کہا جاتا تھا, بغداد, کوفہ وغیرہ, تو یہاں اپنے مسلک کی پیچیدگیوں کے اندر ہی لوگ الجھے ہوئے تھے.